राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 16 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम कल्याण हो जाएगा तो मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक बात है। अपने को जो सामग्री मिली है वो अपने लिए नहीं मिली है, जैसे आया है ना, यही तन कर फल विषय भावी, सुख भोग अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, आदान प्रदान करने के लिए, अपनी शक्ति से उनको सुख पहुंचाओ, मैं अपनी शक्ति उनको पहुंचाओ, ऐसे परस्पर भाव यंत्र हमारी संस्कृति है। हमारा जो समाज स्वभाव रिवाज है वो ऐसा होना चाहिए, आरंभ से ऐसा ही था, ऐसा ही है, अभी ऐसा नहीं है, वे अच्छे आदमी नहीं माने जाते। पर हमारे पास शक्ति सामर्थ्य वस्तु योग्यता बुद्धि समाज आदि है, उसके द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, ये भाव होना चाहिए। जितना हमारी जो ये संस्कृति की रचना है वो रचना इसीलिए है, जैसे ब्राह्मण है अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय भी शुद्ध चरण पूजन करे, ऐसे क्षत्रिय है वो भी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश की पूजा करे, ऐसे वेशी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश पूजा करे, ऐसे शूद्र। तो सब यही है जो हमारे पास आवे, हमारे साथ रहे, अपने घर में से ही शुरू करना चाहिए, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके इति बुद्धि से सेवा करे, सबका हित कैसे हो, बड़े बूढ़ों का, समान अवस्था में छोटी अवस्था में, ये स्वभाव लाने की आवश्यकता है। घर में से ही शुरू करो पहले, और सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, और उनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनका लोक और परलोक दोनों कैसे हो, मुख्य परलोक की बात रहे पर व्यवहार में भी सुख हो, आराम मिले, सुख मिले, शांति मिले, इस तरह से वो निर्वाह भी हो, किसी से किसी को कष्ट न हो, इस तरह की बात अपने व्यवहार में होनी चाहिए, इसको सेवा कहते हैं। आरंभ तो यह जाती है किसी को दुख न पहुंचाने से, पहले ये भाव हो जाए कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, भाव के द्वारा किसी का अहित न करें, तो फिर हित की प्रेरणा स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी। ते प्राप्त मंत्री महामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत है, मानो हित को सिद्धांत माना है, सिद्धांत हित में प्रेम किया है, हिते रता का अर्थ है कि दूसरों के हित में प्रेम किया है, अपने स्वार्थ में अभिमान में प्रेम रखना आसक्ति करने वाला सेवा नहीं कर सकता। सेवा उसी के द्वारा बनती है जो सबके हित को चाहता है, कल्याण चाहता है। जब तक दूसरे के दुख से दुखी नहीं हुए तब तक सेवा असली बनती नहीं, दिखावट बनी बातें होती है, दूसरे के दुख से दुखी होता है तो असली सेवा बनती है। सब कैसे आराम है, सबका कल्याण कैसे हो, तो सर्वभूत हिति रता रहते ही पीते ही हमारे सबके हित में होनी चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति है, शास्त्रीय संस्कृति है, इसमें ये भाव है। देशों की बातें सुनी है, हमारा अनुभव नहीं, हम देखा नहीं है। क्योंकि सुनने से जितनी बातें होती देखने में करने में आती नहीं है। इस अंग्रेज आया था यहाँ, तो यहाँ जो भाषा में भोजन करते वो आश्चर्य आया, कहेगा वो भोजन कर दो, आज भोजन कर दो। और ये कोई बात है कि अरे को भोजन दे दिया, तो बाजरे की रोटी बड़ी बढ़िया लगी, उसको अच्छी लगी, नई चीज है अंदर। तो कोई आओ भोजन ले जाओ, बड़ा आश्चर्य आया। तो आश्चर्य क्या, हमारे देश की तो रिवाज है ये। आता है मिलता ही मनोहार कुछ लाए तो पूछे पछे, मिलता ही भोजन करो राजकुशी हो फिर पूछे, पहले नंबर की बात हो सुने। मिलता ही मनोहार कुछ लाए तो पूछे, सांप्रतिक सुधार लाखा पूरा नहीं तो लिखा, ऐसी बात है। तो उसे कैसे दुख दूर हो, दूसरों आराम कैसे पूछे, दूसरों का हित कैसे हो, ये जिसकी भाव होता है ना उसका कल्याण हो ही जाता है। अरे मेरे मतलब कैसे हो, मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, इनके द्वारा दुनिया में बहुत उपद्रव होता है, विप्लव होता है। तो ये भारतीय संस्कृति है, दूसरों हित कैसे हो। तो ये साधुओं के लिए बहुत खास बात है, एकदम कोई दुखी न रहे। सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव कल्याण करने वाला है। ऊपर से तो दूसरों को सुखी करता है, और भीतर से परिणाम आप सुखी होता है, और अपना सुख का ही विचार करता है वो परिणाम में दुखी होता है। अपना दुख मिटता नहीं है, दूसरों को दुख मिटाने से अपना दुख मिटता है। इस बात से कठिन बात पड़ती है थोड़ी सी, हम दूसरों को क्यों सुख पहुंचावे, भाई दूसरों सुख पहुंचा है अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए ये भावना रह करके हमें तो सुख पहुंचा रहा। कर्मण्य वाली कारण से माँ फलेश पदार्थना, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार फलों में नहीं, फले शब्द तो निमित देते, इसे फला होगा फला में होगा ऐसा नहीं। फल यही है जो हमारे सेवा बन गई, ये कोई फल कम थोड़ा ही है। हमारे जीवन से किसी को भी मार्ग दी, किसी को भी कल्याण, किसी को भी भला हो जाए, किसी का भी उद्धार हो जाए, तो ये स्वार्थ है। सर्वभूत ही रहता सो में रहती है हमारी प्रीति, अपने हित में प्रीति तो हरेक की होती है, पशुओं पक्षियों की होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्यता तभी है जब दूसरों को हित आता है। घर में स्त्री पुत्र है, माता पिता है, भाई बहन है, भतीजे हैं, इनको कैसे आराम मिले, कैसे सुख हो, कैसे इनका कल्याण हो, कैसे उद्धार हो, ऐसा भाव जिसका रहता है ना उसका कल्याण होता है। उसके साथ अपना भी कल्याण होगा, पर अत्यंत दूसरे के हित है। पर श्री श्री कर्मणीय भी रहता, अपने कर्मों में भी रहती है प्रीति है। एक कर्म में आसक्ति होती है, प्रीति होती है, आसक्ति अपने सुख के लिए होती है आसक्ति, और दूसरों के हित के लिए प्रीति होती है उसका नाम प्रेम है। तो सबके हित ही होनी चाहिए। तो ये सर्वभूत हिति रहता बताया, ऐसे श्री श्री कर्मणीय भी रहता। और ये नहीं इंद्रिया शु न करो सो अनुसूचित आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, रति होनी चाहिए। आसक्ति में तो अपने सुख की बात होती है, रति में दूसरों को सुख देने की बात होती है। तो सबको सुख कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान की भक्त कैसे बन जाए, तो उसे बड़ा लाभ होगा। मनुष्य की मनुष्यता है, ये तो मैं कई बार बात कही, यही दो ही काम है, भगवान को याद रखना, दुनिया की सेवा करना। तो हमारे साथ भगवान तो शास्त्रों से सुने हुए दिखते है नहीं, संसार में दिखता है, तो दिखता है उसकी सेवा करो और जो दिन देगी उसको याद करो, मानसिक सेवा करो, मानसिक प्रणाम करो, तो उसको लाभ होता है। तो लोग परमोद में अभी और परिणाम में अभी भी लाभ होगा, ये एक बात आई है। यदि विष्णु भी वह परिणाम है तो साधन में लगा, पहले विष की तरह बताया तो विष की तरह दिखता नहीं है, विष की तरह उसको होता है जो भोगों में आसक्ति है तो उसको छोड़ने में विष की तरह दिखता है, परंतु केवल हित की बात है तो उसको दुख की जरूरत नहीं है। दुख होता है वो दूसरे के दुख से, वो दुख टिकता नहीं है, वो दुख का नाश कर देता है मूल इफेक्ट, पर हित स्तर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं यदि माई, दूसरे को धर्म का स्वांग सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचता कोई धर्म नहीं है, तो कोई भी मिले इसका कल्याण कैसे हो अपना भाव ऐसे हो, तो घर बाहर जहां तक रहे वहां ऐसा भाव रखे, परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है। तो हम तो सेवा संसार ही करते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, अपनी आसक्ति छूटेगी, सेवा करना का जिसका स्वभाव होगा स्वयं कमीशा जाएगा, पर दूसरों कमीशा ही नहीं जाएगी, अपने को भोजन कम मिले तो चल जाएगा, दूसरा भूखा कैसे ले जाए, तो ये भाव होता है मेरा, ये भाव कल्याण करता है, रोटी कल्याण नहीं करती है, रुपया कल्याण नहीं करता है, भाव है अपना त्याग का भाव, दूसरे के हित का भाव, तो ये भाव कल्याण करता है। संसार का राग ही तो बंधन का कारण है, कारण गुण संगोष्य सदा सद योनिष्ठ, ऊंची नीची जोनी में पारण में गुणों का संग है, तो वो असंग की जगह असंग रहे और संग पहुंचाओ तो इससे बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते बाल बच्चों है, स्त्री पुत्र परिवार है और कोई है, जहां देंगे आप जाए सबका हित कैसे हो, किसी को दुख ना हो, दुखी को देखकर करुणा आ जाए, कृपा आ जाए, एक दुखी होने से दुखी होता है, दुखी को देखकर दुखी होता है, तो दूसरे को दुखी देखकर दुखी होना है ये बढ़िया है, परंतु भाव क्या है उसको सुख पहुंचे, उसको आराम पहुंचे, दुखी से दुख होता है तो अपना दुख कोई चाहता नहीं, तो अपने दुख को निराकरण होता है वो, पर अपने दुख को दूर करने का तरीका अपने दुख में अपने स्वार्थ में नहीं है, परमार्थ में है, देखने में अगर मैं पूर्व की तरफ देख रहा हूँ तो पूर्व तरफ देखने वाली चीज दिख जाएगी, हमारे तरफ दिख जाएगी दर्पण में, पर पहले हो गए दूर है उनका भला, ये पर ठिका नहीं है, अपना आचरण अपना भाव सिद्धांत ये चाहिए, फिर कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं है। संसार की चीज आसक्ति रखो, कामना रखो, भोग भोगो तो ये संसार भी नहीं रहेगा और परमात्मा प्राप्त होगा ही कैसे, याद ही नहीं कर, इस वास्ते मनुष्य का उपयोग दो ही बात है, भगवान को याद रखने में और संसार की सेवा करने में, दो ही इसी सामने जगत जीव पर आत्मनाम, इस तरह से अपना अंतकरण निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्वार्थ से अपना शरीर कच्चा होता है, अपना शरीर मैला हो जाता है, स्वार्थ अच्छा ऐसा परमार्थ पाको पतन पटी से फूट, स्वार्थ शिशी का फूट, परमार्थ परम परम रतन, ये परम रतन है बढ़िया। परम रतन में क्या होता है कि प्रकाश हो जाता है, जैसे दीपक का प्रकाश हो ऐसे उस रतन का प्रकाश हो जाता है, उस प्रकाश में बहुत सी दिखती साफ साफ, अगर अंतर्गत मेला होता है मुकुश मल्ली ना राम देखे क्यों दीना, अंधा है मुकुश कहीं सड़ा हुआ है, तो इस तरह से दूसरों का हित करने में बहुत लाभ है, दिखने में अपना लाभ, दिखे में अपना लाभ असली होता है हित करने में, किस लाभ होता है जैसे धन में तो धन का संचय कर रखा है तो संचय अच्छा लगता है विशेष, तो फिर सेवा नहीं कर सकता। और सेवा विशेष करते संचय कर दो भले, और संचय को अपना नहीं सुनता, केवल कोई सजनों की सेवा के लिए करता है। तो ये सेवा भाव कल्याण करने वाला है, कर्मयोग से कल्याण होता है, स्वभाव सबको ऐसे सुख मिले, किसी को दुख न हो, कभी कष्ट न हो, हर समय आनंद ही आनंद रहे। तो ये रहता है पदार्थों का त्याग करे, भगवान को अनुराग करे, भगवान में प्रेम करे। जैसे मेरा मैंने कहा मेरे दुखे गोपाल दूसरे कोई, तो मेरे तो प्रभु है और कोई नहीं, ऐसे करूँ सेवा हो तो अंदर निर्मल होगा। निर्मल अंतकरण में बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें पैदा होती है, क्यों अपने निर्मल न हो तो बाद में दुर्भाई पैदा होगी। जितने निर्मल आएगी उतनी निर्भरता हट जाएगी, निर्भर हो जाएगा। निर्भरता करके निर्म माना जाता है तो उन्नति हो रहा हुआ, इसलिए हरे को भाई भाई चाहिए। पर ये तो सूर्य से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, तो दूसरे किसी को पीड़ा न देना है ना, यहाँ से सेवा शुरू हो जाती है। दूसरे को कष्ट न हो जाए, दूसरे का अहित न हो जाए, दूसरे का नुकसान न हो जाए, ये भाव होता है। और दूसरे को दुखी देख करके करुणित होता है तब सेवा बनती है। एक दुखी तो होता है, एक करुण होना, दो चीज अलग अलग है। मानो कृपा हुए भेद में, एक दुख हुए तो दुख हुआ भी होता है, जैसे कृपा है मन में, कोई भी दुखी देखा गया तो कोमल हृदय वाले दुख होगा, पर वो दुख को दूर नहीं करना चाहता है, सामने वाले के दुख को दूर करना चाहता है, ये तो संत हो जाएगा, वो महात्मा हो जाएगा। इस बात से सीधी सीधी बात है, सबका कदन के साथ देवान भाव न ते देव भाव यंतुआ, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यता, परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इस बात पर मानव शरीर है ये नष्ट करने के लिए नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए शांति, सदा के लिए आनंद हो जाए, और यहाँ भी आनंद हो जाएगा सेवा करने से पहुंचने। और परस्पर नहीं, ये भारतीय संस्कृति है, लबंते बृंगण वहां भी सर्वभूति तीरता है, माम लबंते वहां भी सर्वभूति तीरता, ये रत्नी है, प्रीति है, तो प्रीति कल्याण करने वाली होती है। प्रीति में आसक्ति में फर्क है, प्रीति में दूसरे का हित की मुख्यता होती है, और आसक्ति कामना है वो अपने सुख के लिए होती है। कर्म सुन सजते और भेषवे कर्मणी अभिनेता संसिधि मिलती, स्वार्थ बुद्धि है वो स्वार्थ नष्ट करती है, जानता था स्वार्थ बुद्धि ठीक होगा, ये देखती है परिणाम उल्टा होता है उसका, उस परिणाम में सेवा करने में तो सुख आराम नहीं दिखता है, पर परिणाम में सुख दिखता है। यह तो लग रही है विष्णु परिणाम है अमृत तत्सुख सात्विक प्रवर्तन, वो सात्विक सुख है, पर विष इंद्रिय संयोग अग्रिम अमृत विष की तरह जहर होता हो। इस वास्ते मनुष्य के ऊपर ही लागू होती है, मनुष्य के सिवाय समझ ही नहीं सकता कैसे करेगा। पशु पक्षी है, गाय बड़ी पवित्र है, सबसे पवित्र मानी गई है, पर वो सुख कर नहीं सकते, उसकी चिंता नहीं है, औजार ही नहीं है, कारण है कि समान नहीं है। इस बार से समान दिया है परमात्मा ने तो आपके लिए दिया है, सेवा लगाओ, सबकी सेवा लगाओ, सबकी सेवा करने से अपनी सेवा बढ़ जाती है, सोते ही स्वाभाविक ही भगवान पर ऐसे पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं सर्व समर्थ होकर के सर्वज्ञ होकर के दयालु दयालु सर्वसमर्थ दयालु और सर्वज्ञ दयालु दयालु परम दयालु होकर। भूल गए भूल गए खास बात है स्वार्थ का त्याग अभिमान का है। ये स्वार्थ और अभिमान सेवा बाधक है। एक स्वार्थ अभिमान, एक आलस प्रमाद सुख बुद्धि, इससे दोनों सेवा नहीं होती। तो ये मनुष्य के नहीं है, यही तुमको और फल विषय है भाई। ये शरीर है वो सुख के आराम के लिए नहीं है, ये शरीर हित के लिए है। इस बात श्राद्ध तर्पण ये आता है ना, देवताओं के तर्पण करे, समुद्र का भी तर्पण करे, मनुष्यों का भी करे, पशु पक्षियों का भी करे, भूत प्रेत विसर्जन का करे, सर्वभूत हिति रहता पारी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। कैसे सुख हो, कैसे आराम हो, इनका कल्याण कैसे हो, लोक और परलोक दोष कैसे सुधे, वर्तमान और भविष्य सबका कैसे उज्जवल हो जाए, निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, जैसे सुख कल्याण हो। तो ये बात ध्यान करना, साधक के पीछे दो बात खास है, भगवान को याद करना और दुनिया का हित करना, दुनिया की सेवा करना, दो बात खास। मनुष्य मात्र का धर्म है, और ये नहीं है तो मनुष्यता नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरंति, देखने में मनुष्य है पशु, तो सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ऐसे सबका हित तो होगा कि नहीं होगा, अपना तो हित हो ही जाएगा, निश्चित बात है, नियम है एकदम ही, सबके हित चाहने वाला। तो पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, इसके समान धर्म नहीं है। दान पुण्य आदि सबसे तेज भाव, भाव अपना सबके हित करने का, कल्याण करने का हो, तो मनुष्य का खास धर्म है जी। ये जो एक बात आती है नहीं कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो सिद्ध क्या हुआ, मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र परमात्मा की साधना करने साधक है, मनुष्य मात्र वो साधक तभी होगा। दो सामने, एक तो परमात्मा है, संसार है, संसार की तो सेवा करे, भगवान को याद रखे। संसार की वस्तु हमारे पास है, शरीर है, योग्यता है, वस्तु है, अपने बल है, ये अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के हित के लिए है। दूसरों के हित के लिए हो उसका परिणाम अपने लिए होगा, जितना ही दूसरों को भला चाहेगा तो अपना स्वतः स्वाभाविक भला होगा। इस बात से मनुष्यता इसी में सिद्ध होती है, दूसरों के हित करने में। सेवा वही मनुष्य कर सकता है जिसे हृदय में दया है, कृपा है, स्नेह है, और दूसरों के दुख से दुख होता है। जिसका क्रूर हृदय है, दूसरों को दूर का मार करते में दया नहीं आती, वे क्या हित करेंगे, वो सेवा क्या करेंगे। सेवा वही कर सकता है जो दूसरों के हित चाहता है। तो स्वार्थ भाव का, अभिमान का त्याग करने से जीव का कल्याण होता है। वो कल्याण कब होता है, मुख्य बात यह है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अगर स्वार्थ करूंगा तो पशु पक्षियों के हमारे में क्या फर्क रहा। पशु होता है अपना हित तो चाहिए, अपना अपना हित नहीं, अपना सुख, अपना आराम, ये तो पशुओं में ही है। यही काम हमारे हुआ तो मनुष्य तो नहीं है भाई। मनुष्य तो नहीं है कि भगवान को तो याद रखे, दुनिया की सेवा करे, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, अपाहिजों की सेवा करे, अंगहीनों की सेवा करे, रोगियों की सेवा करे, दुखियों का दुख अपने दे रहे, मोल ले ले दुख दो, अपना सुख दे करके दुख खरीद ले तो दुख अपना दुख मिट जाए। दूसरे का दुख खरीदने से अपना दुख मिट जाता है, और सुख खरीदने से अपना दुख भोगना पड़ता है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है, वो दुख से बच नहीं सकता। इस बात से किस तरह गर्व भाई, वो शंका हो तो बोलो। अरे ये सुख का तात्पर्य हित से है ना, हम दूसरों के हित की तरफ दृष्टि रखें ना, सुख की तरफ तो नहीं ना। दूसरों के हित की और दृष्टि रखें या दूसरों के सुख की और दृष्टि रखें, ये पूछ रहे। हित की तरफ विशेष, हित की दृष्टि विशेष है और सुख की भी रखना। इस बात पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ में लिखा, पीड़ा लिखना चाहिए, अहित समान, हित अहित होना चाहिए, सुख और दुख होना चाहिए, इसको तात्पर्य का हित में दृष्टि रहनी चाहिए। पर पीड़ा समतम, कम से कम पीड़ा किसी को न देनी चाहिए। किसी को पीड़ा न देने से सेवा शुरू हो जाती है। ये थोड़ी मार्मिक बात है। देखो, एक हम किसी को दान देते हैं, तो दान देने में अपने पास वस्तु है, वो दान देने में साधारण आदमी तो दान देने में चीज घटिया देता है, अपने लिए बढ़िया देता है। जो पारमार्थिक सिद्धांत करने वाला बढ़िया चीज दूसरों देता है। ऐसे त्याग कठिन पड़ता है, दूसरों की सेवा में लगना सुगम पड़ता है। तो बढ़िया चीज है वो निरंतर छोड़ना कठिन है, दूसरे हित में देना सुगम है। जैसे भोजन है, तो बढ़िया भोजन छोड़ करके हम साधारण करें कठिन होती है, दूसरा आग्रह आ गया तो उसको बढ़िया भोजन देना शुभ होता है, किसी साधक के लिए, संसारी के लिए नहीं। तो दूसरों की सेवा करने से अपने में त्याग आता है, भाव त्याग होगा। तो वस्तुओं की सेवा करने में सिद्धि वस्तु दी जाती है बहुत सही, तो वास्तव सेवा नहीं होती तो आफत मिटानी है। सेवा में बढ़िया चीज है, खेती करने वाले बढ़िया से बड़े बीज है वो खेती में लाते हैं, तब खेती होती है। विश्वास सर्वभूति तीरता नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य तभी सफल होगी भाई, भगवान याद करने से, सेवा करने से।